xa temos a primeira comunicación con Galicia. Sí, con Galicia. Vamos a ir concretamente a Ríos. Bueno, pues vamos a falar. Vamos a falar con Rubén Ríos. Vale, pues veña. Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estamos? Ven, deseando falar contigo y que nos contes muchísimas cosas. Sí, que... muchas gracias. Agradecercho a ti, precisamente, sí, porque hombre, cada vez que intentamos falar contigo, siempre nos recibes con amabilidad. Hombre, también como vos me tratades cada vez que estoy con vos, que teño a suerte de estar ahí con vos de forma presencial o a través de las ondas, entonces, pues, qué menos. Bueno, que después dos agasallos que nos acabas de hacer, o que queremos que... Hay otro agasallo para él que nos dejaron aquí. Ah, sí. Anda. Tamara Andrés que dice que a ti coñecete personalmente, bueno, personalmente que te coñece, aínda que ti non coñeces a Tamara. Es. Tamara é unha das nosas correspondentes precisamente en Galicia, ali en Combarro. É unha poeta, traductora, que boa terra. Que ven, sí. Sí, ven a facernos unha conferencia aquí sobre a poesía e a traducción da poesía en galego. Qué bien, qué necesario es que haya mujeres como Tamara que a través de las letras, pues en este caso también transmiten a nuestra cultura. Bueno, pues eso intentamos. Falando contigo, eso que queremos que nos digas, esa cultura que estás trabajando en ella. Sí. Pues teño boas novas que pronto andaré por ahí con todos y todas vos. Resulta que a través da película que presentara ahí fai uns meses, sí, que estivestes vendo a vos, Vida e Máis ca Vida, sí, onde tocábamos a temática da realidade das persoas con discapacidade, pois a través da Fundación 11, pois temos agora 2 anos por diante de traballo para traballar nun o cine como ferramenta de inclusión sociolaboral. E un dos centros cos que vamos a traballar por toda España, un centro estará en Sevilla, en Sevilla traballaremos o cine con persoas con autismo, en Madrid traballaremos con persoas con trastorno mental, en Salamanca con discapacidad intelectual, en Galicia con parálisis cerebral, en Barcelona con sordeira. Entón estarei en breve por aí traballando e vos farei unha visita. Bueno, pois nesta visita eu quería poñerte en contacto con 2 asociacións coas que teño bastante relación directa, que precisamente unha chamase ASDIVI, Asociación de Disminuídos Psíquicos e Físicos de Viladecans, e outra que o mesmo, pero en Gabá. E será un placer. E quería que te coñeceran, que aparte de que te coñeceran, pois a mellor pois un bocadiño do documental ou do sí, traballo, pois que coñezan, pois eso, que saiban de que Rubén Ríos existe. O traballo está se facendo e será un placer pois escoitalos e coñecernos e aunar forzas. Vale, sí, sobre todo forzas. Pois verás, digo xa máis, desta asociación saiu a idea de decir yo ao Club Deportivo Cornella que fixera un equipiño con xente desas de discapacidade para que se divertiran dándolle patadas ao balón, non sabes? Que ben. Había 7 ou 8 nenos, pois agora xa hai 20 e tantos, non? Sí. Resulta que, bueno, vai hasta ben un rapaciño coa cadeira de rodas, non? Sí. Tú non sabes que cantidad de alegría nos dá ver os rapaces, pero os rapaces de 20 e tantos, outros de 30, outros de 7, outros de 9, pero de verdade que a sociedade non se dá conta de que da felicidade que se lles pode dar. Sí, de que non é unha parte esta xente. Non, e aparte que eu que se eu vos falo desde a miña humilde opinión e desde a miña perspectiva. Eu cando tiven a sorte de facer a película que vistes aí, eu sinceramente aprendín máis eu con eles que do que eles se puderon aprender de min. E eu estou na vida para aprender, porque realmente na medida en que aprendes, pois tes máis coñecementos, e na medida en que tes máis coñecementos, tes máis posibilidades habilidades para, claro, para discernir o vendo mal, y para poder pues ser unha persoa que teña un espírito crítico, non? Entonces sí, realmente pois o meu cine ahora está traballándose moito desde ese punto de vista, máis que na visibilización das persoas con discapacidade, tamén o que me dicías ahora, facelos partícipes, es decir, non só leválos a ver de partidos de fútbol, que xoguen eles tamén, non só leválos a sí, enseñar a súa realidade a través do cine, sino que eles sexan os protagonistas, como todos e todas necesitamos alguna oportunidade nas nosas vidas, pois ao fin e ao cabo o ser humano a través das oportunidades consigue os seus objetivos. Sí, hombre, tanto. Escoita que te quero facer unha pregunta ao mellor demasiado personal. Entón, eso que lle chamache ti vida ou máis que a vida, ven precisamente por eso, porque ti consideras que aí está algo máis que non, que a sociedade non se dá conta. Eu creo que a sociedade non se dá conta porque hai temas que os temos como tabú ou na propia educación que nos dan. Eu considero que me deron unha magnífica educación meus pais, pero hai temáticas que non se tocan, é dicir, ou que se tocan mal tocadas. Por exemplo, falando en este caso de persoas con discapacidade, pois moitas veces pois a mentalidade que temos cando vemos unha persoa en cadeira de rodas, pois é pobriño, que desgracia, vaya por Dios, pobre familia, cando realmente a realidade moitas veces, si se trata desde un punto de vista positivo, vital e demais, non é esa, non? Entonces, realmente eso foi o que me sorprendeu a mí nos 12 anos que levo aquí traballando en Galicia, no mundo do audiovisual, no mundo do cine e demais, pois por eso me decidí no seu momento a facer unha película facendo partícipes a distintas persoas, pois con, neste caso eu traballei aquí en Galicia con discapacidade intelectual, agora vou a traballar con outro tipo de discapacidades, e Vida e máis que a vida nace de que eu ia hai unha frase moi atrevida que se chama a ignorancia é moi atrevida, e entonces eu cando iba a traballar con este colectivo iba con moitas ganas e convencido de que iban a aprender máis eles de min que eu deles, enseñando a facer cine, crear personajes a través de improvisacións, e a realidade é que nese proceso, cando levaba 3 meses, pois levei unha lavazada de realidade, porque estaba vivindo algo para o que eu non estaba preparado, e para toda a información e todo o que me estaban ensinando, e demais, porque ao final o ser humano vive de emocións, non vive tanto de técnica, de facer aquilo ben feito e demais. Ao final todas nas decisións importantes da nosa vida, con quen compartir a nosa vida, con quen estar, con quen todo, non se decide de forma técnica, sino que se decide a través da emoción, a través do amor, non? Entonces, un dedicase a unha profesión tamén, os privilexiados, aquilo que lle gusta por a través do amor a unha profesión, a unha persoa, a unha forma de facer, e eso foi un pouco que cambiou a miña forma de ver as cousas, por eso ahora estou pois dentro dos outros proxectos que estou a facer dentro do cine, tamén unha parte importante, unhas horas o día sempre as dedico pois neste caso ao cine, a discapacidade. Que grande labor a túa. Verdade que tens de que dedicar moitísimo trabalho, ademais moitísimo esforzo, porque necesitarás unha capacidade especial para poder coller eses discapacitados e esas diferencias. Son máis horas, pero ao fin e ao cabo miña nai sempre dice que o traballo manda, non? É unha frase que me educou desde pequeno, entón son máis horas, pero ao final é máis gratificante. Todo aquilo que costa máis, pois ao final valórase máis. Entonces, eu creo que cada persona máis se valora. Claro, cada persona ten os seus tempos, non? Eu podo ter uns tempos máis rápidos e máis eficaces para rodar ou dirixir unha película, e vos, que me estades entrevistando agora, pois poderedes ter máis rapidez, baixar eses tempos creando unha boa entrevista ou facendo outra cousa, pero seguramente se eu me poño con vos a ensinarvos a facer cine e demais, antes ou despois, pois ídelo conseguir. Entón, eu creo que a veces na sociedade tamén nos poñemos etiquetas, este aquí aquel sí. y a veces temos que soltar ese lastre, vernos o que somos, sí. E non quen somos polo que facemos ou polo que temos, non? Uh-huh. E ao fin e ao cabo eu creo que quitar esas caretas e eso nos pode axudar a ser a todos e a todas mellor persoas. Sí. A miña pregunta... eso que falábamos fai un momentiño de que non se daban a coñecer todas estas persoas que son discapacitadas, eu non digo discapacitados, senón digo persoas diferentes. E entón, pois, eu tócame na familia, tócame algo, dos rapaz que da miña familia, que a súa enfermedade, en Lugo ciudad hai 25. E desos 25 solamente eu o rapaz, fillo dunha sobrinha, o que sale á rúa, os outros non salen á rúa. Vale. Téñenos guardados. Eso, mira, que curiosamente, Armando, eu agora estou pois traballando no guión da miña primeira película como director, non? Uh-huh. E entonces unha das temáticas que vou a tocar é justamente esa. Uh-huh. É dicir, nos anos 50, 60, a realidade das persoas que por moro, en este caso, das súas familias que teñen unha discapacidade, pois os encerraban na casa. Sí. E non nos deixaban pois compartir por medo a ese rechazo. A ese rechazo é triste, sí, e iso pasa, sí, está pasando aínda. Sí, pasa nos días de hoxe. Pasa. Cando eu este chaval que é fillo dunha sobrinha, pois está estudiando pois electrónica. Concretamente en Coruña, vai e ven cada día nunha cadeira de rodas, si teñen que levarlo a traerlo nun coche, pero vai e ven cada día, e ama é un gran estudiante. Sí. Bueno, a miña pregunta de antes estaba relacionada precisamente cos recursos que tes que empregar para chegar a conseguir pois pues, o mismo que con mellor con xente con outro tipo de actores. Exactamente, non? Pois mira, aquí realmente a sensibilidade está máis a flor de pel por moitos motivos, entón realmente pasas máis tempo no que son os primeiros pasos, non? Sí. É dicir, en enfocar a esa persoa en distintas técnicas que utilizamos no mundo de cine para despois uh-huh. poder interpretar que o que facemos sea creíble. Uh-huh. O actor, a actriz ou director é unha persoa que aparte de ter os seus estudos en formación de interpretación é unha persoa que normalmente observa moito, non? Uh-huh. E a forma de sentir é o que lle leva tamén aos seus personaxes, non? Neste caso pois é o que eu intento facer, observar moito, e a partir de aí, pois, ao principio costa máis, pero unha vez que se consigue esa sensibilidade, unha vez que plasmala nese personaxe ou nesa forma de facer, pois o demais vendado, que é o que poidestes ver cando estivemos aí, mm-hmm. pois no vendo vida e máis cabida. Mm-hmm. E ese é un pouco o que eu traballo. Eu agora teño tamén no meu equipo pois distintos profesionales do mundo da psicología, do mundo da educación social e demais. Uh-huh. Entón eles tamén pois desde ese punto de vista me aconsellan, me axudan. Uh-huh. Estamos empezando pois o que vos digo, unha metodoloxía, o que vos decía antes, pois a través do cine como ferramenta de inclusión sociolaboral que nos levará por toda España por primeira vez creando unha metodoloxía o cine como ferramenta de inclusión sociolaboral, e eso é algo que, bueno, que a dar moito do que falar é que a nós nos compunto, porque cando empezamos cando tiven a idea, non, de levar a cabo un proxecto audiovisual con persoas con discapacidade, as miradas do noso entorno pois sí. eran bastante sí. non digo duras, pero si sí un bastante pouco durillas. Que, mira Rubén, que hai que comer, onde te vas meter, mira sí. que está moi ben axudar a xente, pero hai que axudarse a un mesmo e demais. Entonces incluso tuve que dicir a proyectos audiovisuais no momento que estaba no proceso, y estuve que dicir que non, porque era incompatible un proyecto co outro, y para non ser ahora moi gratificante pois que neste caso a Fundación 11 se fixara no proyecto e poidamos ter casi 3 anos de traballo por diante, onde todo aquilo que soñei cando non tiña recursos para poder leválo a cabo, pois ahora teño ese equipo humano que añoraba e que ahora o teño e que estou aprendendo moito deles, e que faremos, como vos decía, esa primeira metodología entre cine e discapacidade, a nivel europeo é a primeira que se fai. Pois felicitacións por o traballo que moitas gracias. Que bueno, ese equipazo vai a ser... Sabrás como vai dar un puntazo. Sí, hombre, sí. No dudo. Bueno, sí, alegro-me moitísimo, de verdade, por a parte que che toca. Escoito unha cousa, cando teñas previsto achegarte por Cataluña, non teñas... Bueno, xa sabes, os contactos telos. Non teñas reparo en falarnos con nós. Claro, visitarei vos, bueno. incluso cando vai aí, seguramente... tamén leve a algunha das persoas xa que cas que traballa aí en Barcelona, sí. xa vos dicen, aí en Barcelona vamos a traballar cun colectivo de persoas sordas e demais, entonces xa pasaremos por aí e falaremos con vos, sí. A todos os galegos e galegas que dende aquí montamos te quero mandar un saúdo que me trataron moi ben cando estiven aí, pois tanto, bueno, no centro galego de Badalona, sí. Que vos vou a contar, Juan, Álvaro, sí. Armando e toda a xente, pois se portaron moi ben comigo, entonces desde aquí tamén mandarte un saúdiño enorme. Sí. Bueno, sabemos que tes moitísimo, sí. Moitísimo traballo e tes entretenementos, entre comillas, que impiden que a nosa conversa siga moito máis longa. O que sí queremos é que saibas do noso aprecio, do cariño que che temos. Do cariño que che profesamos. E que, ademais, pois, pues, que seguimos os teus pasos, que, encantados de que nos recibiras tan ben, que sigas mantendo esa... tu inquedanza para conseguir tantos éxitos como mereces. Muchísimas gracias. El que medre ríos. El que medre ríos, también. Ahora estas aldeíñas, o modelo de vida, pois nada, sin querer ou querendo, pois teñen moita riqueza, pero pouco a pouco van quedando, gente. Pero a grandeza está no lugar, non? No corazón das xentes que son magníficas. Claro, desde logo. Sí, sí. Bueno, Rubén, que non te incomodamos máis. Por Dios, non me molestades. Sí, escoita, xa non te preguntamos por a tua faceta de artista, de actor. Sí, pois mira, acabo de... recomendo vos que entredes en YouTube, sí. Y que poñades Milsons Ribeira Sacra. Sei que Alan Castro Caldelas, unha tal alcaldesa e alguén máis, non? Inés, que nos tratou moi Inés, ben. Inés, sí. Pois rodamos ali un videoclip agora que presentamos outro día con sí. Inés e con demais autoridades ali na... E unha moza tamén, non? Unha moza que canta moi ben. Andrea Pousa, Bruxo Keiman, sí. Pues vos recomendo que vexades o videoclip. Está en internet e demais, e neso é o último que fixen como actor, sí. Que fala sobre a emigración a través dun poema de Rosalía de Castro, que se titula Uns vanse, todos se van, sí. Sobre a emigración, ¿no? Sí, entonces, sí. Vais y os outros tamén. Claro. Sí. Y eso foi o último que fixen como actor, e ahora estamos aí noutro proyecto tamén, que tamén vou estar como actor, que é unha nova película, e aí andamos entre o mundo da dirección e da interpretación. Pois sí, ese vídeo que tú dices, estuve no vendo, que cando che mandei unha mensaxe a tal que ti me dixaxe que mirase, estuve no mirando desde logo unha maravilla. Sí, díxenos Inés, que sí. Sara Inés díxenos, mirade que vamos a presentar e tal. Sí. Pon os pelos de punta porque a paisaxe é espectacular. Sí, desde logo. Bueno, e vos tamén, que se non fora por... se non fora por eles, e algún es máis... Claro que sí. Aquilo non era coñecido, era descoñecido. Temos que jabarnos de ter xente como a ti que pon por alto precisamente unha cosa, antes de rematar, perdona que te incomode un chiquinho máis. Mira, Rubén, o idioma tamén ten certas prioridades á hora de de filmar a hora de recoller todas estas cousas que estás facendo? Sí, mira, é importante porque, mira, realmente non dos únicos lugares que existe a dobraxe, que evidentemente non teño nada contra a dobraxe, nin os dobradores, nin as dobradoras, que é unha magnífica profesión, pero sí é certo que no único lugar que existe en España, é dicir, normalmente, ainda agora estuve rodando fai pouco unha serie en Portugal sobre o Camiño de Santiago, que se emitiu na RTP, na televisión portuguesa, na TVA, e era curioso porque íbamos por pequenas aldeas e como ali ven as películas todas subtituladas, pois había xente do rural galego, e homes e mulleres maiores que tiñan unha pronunciación do inglés espectacular. É dicir, entonces realmente neste caso o galego, o vasco, o catalán, cando nos traballamos como creadores, é como se tú escoitas pois unha historia que se desarrolla en China, é dicir, pois noutro idioma, realmente a esencia do idioma non debe ser unha limitación. E en moitos lugares do mundo, cando eu vou coas miñas obras, non é unha limitación, ao contrario, que este noutro idioma distinto é unha riqueza, porque significa que é diversidade cultural. Sin embargo, aquí moitas veces cando unha obra en que idioma está, en que tal, e digo, pero se está subtitulado, a película enténdese perfectamente, e nos damos fe de elo, por exemplo, Ignacio Vilar, unha persona da que eu traballei moito, pois chegou aos Goya, pois estuvo preseleccionado en varias nominado aos Goya, creo que fora por guión adaptado nun idioma como é o noso galego. Fai a película Gandía, que vasca, fai nada, que ganou máis de 3 ou 4 Goyas, estaba en vasco, quer dizer, o idioma debe ser pois unha riqueza para nosas obras e non unha limitación. Evidentemente que se hai que rodar en castelán, en inglés, noutros idiomas, benvido sea, pero non debemos nunca tampouco esquecer o noso idioma, porque somos o que somos tamén debido ao idioma. Esta é a miña humilde opinión. Sí, no, bueno, quedo así. Por eso te preguntaba esa dificultad, por a limitación con respecto á comunicación, que neste caso, claro, é o idioma que non debería ter esa limitación. E ademais o idioma debe ser apolítico, vou dicir, porque a cultura debe estar por encima de cores, é dicir, de un partido ou de outro, e entonces porque é a base da nosa cultura, a lingua, digamos, que é a alma, non? Entonces eu creo que desde ese punto de vista hai que respetala e hai que defendela. Como se respeta? Pois intentando facer proxectos nela para... É como o videoclip este que rodamos na Ribeira Sacra. Como vamos traducir a Rosalía de Castro a outro? E quero dicir, podese subtitular, pero doblamos, perde esencia. Sí. Venga, conto precisamente a conversa que tivemos precisamente con Tamara Andrés, que é traductora, que precisamente venga a facer a conferencia que che dicíamos antes de aquí na Asociación Rosalía de Castro. Ela mesma decía, a traducción é tan difícil cando se trata da poesía, que non é somente traducir agua por auga, sino que hai que transmitir tamén que é o que quere dicir a frase, ou que é o que quere dicir, que sentimento ten aquilo. É dicir, traducir así porque sí, non consiste en que teñamos que facer palabra por palabra. E ademais que o galego ten unha sonoridade moi morna, moi moi de nós, entonces realmente é como morriña, sí. como tal, non ten traducción. Morriña é extrañar, non? É algo máis que extrañar. Como lle explico a alguén que significa morriña? Hai que vivilo, hai que sentilo. Eu non podo traducir, ten que aparecer a palabra, ten que sonar como morriña, porque realmente hai algo que é difícil de contar, sabes? Sí. En ese caso tamén nos puña o exemplo Tamara coa palabra a cubillo, mira, sí, que preciosidad, claro. Sí. Bueno, que agora sí que te deixamos. Que te deixamos para que vais os teus deberes. Leña, graciñas. Unha aperta enorme, xa vos aviso pronto cando este por aí, vale? Moitas grazas, a seguir colleitando éxitos. De acordo, gracias, Rubén. A todos vos por facer eco das nosas novas e crear esta ponte entre Barcelona e Galicia, e a todos os galegos e galegas que están aí, que, como dicía antes, sempre que vou, pois me reciben cun sorriso. Moitísimas gracias, a vale? Ben, gracias a ti, Rubén. Gracias a ti, Rubén. Apertas veña, grandes. Veña, unha aperta, gracias. Saludamos outra vez a... Despedimos a Rubén con algo de música, ¿no? Y a nosos ointes, vámonos a sorprender agora que estamos chegando xa a segunda hora con unha peza de música que vai a sorprender a todos os nosos ointes. É a número 4 dun CD que acabou de chegar quentiño, non? Sí, vamos a ver.